Alle drei Farben 1,99 €. Ja, drei Farben hier. So, Tomaten billiger jetzt 1,29 € Tomaten. أنا أنت عايز أكون حسن؟ أنا هون أنت عايز أكون.